399 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 czerwca. Jest 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Trwają wybory do Europarlamentu. Do pójścia do urn zachęca prezydent. Chcę wszystkich moich rodaków zachęcić do tego, żeby wybrać się dzisiaj do lokali wyborczych, oddać głos. We Francji niespodziewanie wysoka frekwencja w eurowyborach. Do popołudnia zagłosowała blisko połowa uprawnionych. Hamas twierdzi, że we wczorajszym izraelskim ataku na obóz uchodźców zginął Amerykanin. Za pół godziny konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Poznamy najnowsze dane na temat frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do południa wyniosła 11,66%. Najwięcej spośród uprawnionych poszło do głosowania w Krynicy Morskiej, poinformował szef PKW Sylwester Marciniak. Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie, mianowicie 45,17%. Można powiedzieć, że to już tradycyjnie, bo 5 lat temu również w Krynicy Morskiej była najwyższa frekwencja. Natomiast w stosunku do liczby uprawnionych, najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Radłów, powiat oleski, województwo opolskie. Tylko 4,47%. Jeżeli chcemy, by Unia Europejska funkcjonowała zgodnie z naszymi przekonaniami, to powinniśmy iść do tych wyborów, mówił w Ostrowie Wielkopolskim prezydent Andrzej Duda. Pytany, dlaczego zagłosował w tym mieście, Andrzej Duda odpowiedział, bo lubię Ostrów Wielkopolski. Chcę wszystkich moich rodaków zachęcić do tego, żeby wybrać się dzisiaj do lokali wyborczych, oddać głos w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, dlatego że jest bardzo ważne, abyśmy po pierwsze byli dobrze reprezentowani w Europarlamencie, żebyśmy wybrali naszą reprezentację, żeby to byli ludzie, którzy będą dbali o polskie interesy, co do których będziemy pewni, że będą to robili dobrze, profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem, tam właśnie w Brukseli. A lokale wyborcze będą otwarte do 21. O 20.55 rozpocznie się Wieczór Wyborczy Polskiego Radia. Wspólna audycja Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. W ponad 3-godzinnej audycji znajdą się wstępne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, gorące komentarze ze sztabów i relacje z europejskich stolic. Pierwsza niespodzianka w wyborach do Parlamentu Europejskiego we Francji. Wbrew oczekiwaniom frekwencja jest wyższa niż w poprzednich eurowyborach. Na 17 wyniosła 47,5%. Francuscy obserwatorzy spodziewali się niskiej frekwencji, ale teraz okazuje się, że jest ona o 2% wyższa niż przed 5 laty. W 2019 roku w wyborach uczestniczyła ponad połowa Francuzów, co było najwyższym wynikiem od 25 lat. Jak zainteresowanie wyborami oceniają osoby, które uczestniczyły w dzisiejszym głosowaniu? Wracam właśnie z Berlina i mam wrażenie, że Niemcy są bardziej zmobilizowani. Zauważa jedna z nich. Zawsze głosuję we wszystkich wyborach, ale czy wierzę, że to coś da? Nie jestem aż taką optymistą. Dodaje inna rozmówczyni Polskiego Radia. Jeden z wyborców zwraca uwagę na słabą mobilizację francuskiej młodzieży. Młodzi stracili zaufanie, mają wrażenie, że ich głos idzie na marne i że nawet zwycięstwo ich partii nic nie zmieni. We Francji pierwsze sondażowe wyniki eurowyborów poznamy o 20. Stefan Folzer, Polskie Radio. Obywatel Stanów Zjednoczonych wśród ofiar wczorajszego izraelskiego nalotu na Strefę Gazy przekazali bojownicy zbrojnego ramienia Hamasu. W filmie opublikowanym w internecie poinformowali, że w ataku na obóz uchodźców zginęło 3 zakładników, był wśród nich Amerykanin. Po nalocie izraelskim siłom udało się uwolnić 4 zakładników uprowadzonych 7 października. Według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia w Gazie w izraelskim ataku zginęły 274 osoby, według Izraelczyków mniej niż 100. W dworku białoprądnickim w Krakowie można było dziś adoptować bezdomne zwierzęta. Do przygarnięcia były psy i koty, które szukały nowego domu. Te ze schroniska lub fundacji to skarb, mówią osoby, które już adoptowały zwierzaki. Są dużo bardziej sympatyczne zwierzęta, bardzo oddane. To już jest 3 mój pies z adopcji i zdecydowanie doradzam adoptować. Są dużo przyjemniejsze, dużo spokojniejsze. Oczywiście, że trzeba z nimi pracować, bo mają różne swoje traumy. My już mamy 3 adopciaki. Na pewno radość, bo uratowane zwierzątko, one kochają bardziej. Sam fakt posiadania zwierzęcia. W trakcie wydarzenia można było porozmawiać z behawiorystą i wspomóc fundację finansową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę słońca. Na południu i wschodzie opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na północy też może przelotnie padać. Bez opadów tylko na zachodzie. Temperatury w poniedziałek wyrównane od 20 do 22 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 15. Zapraszamy do reklamy. Kochanie! Tak? Wychodzę do Żabki. Dobrze, tylko pamiętaj, Żabkobranie. Tak, tak, ja ciebie też, kochanie. Jacek kocha Żabkobranie. Dobierz ser żółty Gouda Hochland lub kabanosy ekskluzyw wieprzowe za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej odsłonie naszej audycji. Dariusz Urbanowicz. Adam Malecki, Anna Zaleśna nie może opuścić studia, ponieważ zapatrzyła się na to, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa, gdzie gra Hiszpan Alcaraz z Niemcem Zwieriewem. 2-1 w setach dla Zwieriewa. Bardzo emocjonujący jest ten finał w czwartym secie, który się rozpoczął. 1-0 dla Alcaraza. W drugiej godzinie trzeciej strony medalu odwiedzi nas redaktor Tomasz Wolfke, który przybliży nam tajniki Rolanda Garrosa, skomentuje to, co się wydarzyło wczoraj. Iga Świątek oczywiście zdobyła, a teraz Alcaraz, ależ zadowolony, pięknie zagrał po linii tym swoim forehandem zawiniętym, no i cieszy się, bo prowadzi, bo się nazywa już 2-0. Alcaraz, tak, bo jak się nazywałbyś się, jak miałbyś na imię Carlos, to też byś się cieszył. Proszę Państwa, 22 i 7 trójek do nas można dzwonić w każdej sportowej sprawie, ale wiadomo, że te, które najbardziej elektryzują, dotyczą Igi Świątek i naszej reprezentacji piłkarskiej. Przypominamy, Adam Buksa powiedział w swojej wypowiedzi, że piłkarze i reprezentacja, cały sztab, no i kibice wierzą w to, że Polska zostanie mistrzem Europy. My też w to wierzymy. No, ale oni jadą grać, no to jadą po to, żeby wygrać. To jest oczywiste. Jeśli mieliby Państwo ochotę zadzwonić do nas w kwestiach królowej sportu, to również i tu troszeczkę szersze zagadnienie niż tylko tenis. Nie chodzi o Igę, ale o lekką atletykę. Trwają Mistrzostwa Europy w Rzymie na Stadio Olimpico, pięknym obiekcie. Nasi walczą. Wczoraj dwa medale. Michał Haratyk, Piastrzowska, ale o tym więcej. Rafał Bała. Droga do Paryża wiedzie przez Rzym. Lekkoatleci mogą w tutejszych Mistrzostwach Europy zdobyć sporo punktów do rankingu, z którego będą się kwalifikować na igrzyska. Jednak nie wszyscy potrafią albo mogą z tego skorzystać. Dramat już w eliminacjach rzymskich mistrzostw przeżyła Sofia Naoui. Dwukrotna medalistka imprez tej rangi w biegu na 1500 metrów, tym razem ledwie doczłapała do mety. Powód? Kontuzja ścięgna Achillesa, która prawdopodobnie eliminuje ją z występu olimpijskiego. No jestem, lekko mówiąc, niezadowolona z tego startu, ale szczerze mówiąc, już po jednym okrążeniu, tak jak wszyscy mówią, przestałam przypominać siebie i tak naprawdę nikt do momentu zakończenia tego biegu nie wiedział, że po pierwszym okrążeniu zaczął mnie boleć Achilles i z okrążenia na okrążenie było już coraz gorzej. Kompletnie nie współpracował ze mną i szczerze mówiąc, to jestem zaskoczona trochę, że to się wydarzyło w ciągu tego startu. Kilkadziesiąt godzin po biegu Naoui była już w Polsce na wizycie u lekarza specjalisty. Teraz oczekiwanie na diagnozę. Natomiast nasi młodziarze spokojnie czekają na kolejny finał Mistrzostw Europy. Ten już dziś wieczorem. Wojciech Nowicki dwa lata temu w Monachium sprawę w finale załatwił szybko, bo śpieszył się do kraju na koncert Andrei Bocellego. Teraz będzie bronił tytułu. W Rzymie wygrał eliminację i z całej stawki młodzieży wygląda najlepiej. Z kolei Paweł Fajdek dopiero wraca do normalnych treningów. Miesiąc temu zmarł jego ukochany tata. Pięciokrotny mistrz świata bardzo to przeżył. Ja potrzebuję spokoju, ciszy i naprawdę regeneracji, bo ostatnie tygodnie były dla mnie bardzo ciężkie. Nie miałem czasu na trening dla rodziny, bo musiałem robić dużo innych rzeczy i do tego jeszcze dochodziły starty, które były nieudane. Nie chciałem startować, no ale też nie wolno organizatorów wystawiać. Naprawdę to jeszcze będzie przez długi czas świeża sprawa, natomiast głowa się przyzwyczaja i jest coraz lepiej. Układ nerwowy już pozwala mi spać w miarę, nie muszę brać tabletek 3 razy w tygodniu, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeśli oczekiwania wobec Fajtka i Nowickiego są duże, to co powiedzieć o Anicie Włodarczyk, która jest przecież trzykrotną medalistką Igrzysk Olimpijskich. Ze swoich 5 dotychczasowych mistrzostw Europy zawsze wracała z medalem. Teraz, po dzisiejszych udanych eliminacjach, też liczy na sukces. To już powinnam teraz mniej więcej około 74 metra rzucać, a ja jestem typem zawodniczki, że lubię startować na zawodach, nie na treningach, więc mam nadzieję, że Rzym ułoży się dla mnie po mojej myśli. To taki przystanek z tyłu głowy, imprezą docelową są igrzyska i cały czas mam w głowie to, aby walczyć o złoty medal, bo też mi nie wypada powiedzieć tak utytułowanej zawodniczce, że jadę walczyć o finał. Rzymskie mistrzostwa mają spory problem z kibicami, bo ogromny stadion olimpijski świeci pustkami, chociaż sobotni wieczór przyciągnął na trybuny już więcej kibiców. Wiedzieli, że Włosi będą wygrywać sprint, płotki czy kule i nie rozczarowali się. Natomiast polscy kibice byli świadkami sensacji. Michał Heratyk wykonał na początku konkursu kulomiotów najlepszą próbę od półtora roku. 20 metrów 94 centymetry i to dało mu brązowy medal. Zaskoczył nawet samego siebie. Gdzieś tam wiedziałem, że to nie będzie jakoś ekstremalnie daleko. No nie będzie 3:22 na pewno. Wiedziałem, że mogę pchnąć 2:1, no nie pchnąłem. No, ale wystarczyło. Przynajmniej poczułem tą moją technikę, więc dobry prognostyk może na sobie. Nie myślałem o tym ogólnie, żeby tak wejść w konkurs, ale tam usłyszałem, że krzyczą, no i wchodzę do koła. Mówię, dobra, możemy spróbować. W sumie trochę szczęścia i poleciało. Sensacją nie był natomiast medal Pii Skrzyszowskiej na płotkach. 2 lata temu złoto, teraz brąz, ale poziom był kosmiczny. Francuska Samba Majela 12:31 i rekord kraju. Pia 12:42 to drugi w historii polskiej lekkoatletyki wynik. Jechałam tutaj z założeniem, że ja nie przyjrzę tutaj bronić medalu, tylko zdobyć kolejny. Złoto sobie zakładałam. Jest brąz, ale jest świetnym wynikiem i po prostu to jest bardzo dobry prognostyk. 12:42 w końcu, przeciwko po 2 latach, więc bardzo mnie to cieszy i cieszy mnie, że to jest rok olimpijski i się poprawiam, więc mam duże nadzieje co do przyszłych startów i igrzysk, ale na razie cieszę się z mistrzostw Europy. A na płotkach mieliśmy jeszcze jedną bohaterkę. To Klaudia Wojtunik, która najpierw po obłędzie sędziów, którzy odstrzelili jej falstart, wzięła udział w samotnym biegu eliminacyjnym i awansowała do półfinału. Tam zdecydowanie poprawiła życiówkę i do finału zabrakło jej zaledwie tysięcznych części sekundy. W każdym razie jej startem w Rzymie żyła cała lekkoatletyczna Europa. 2 lata temu reprezentacja Polski z Mistrzostw Europy przywiozła 14 medali. Teraz trzeba przyznać, że podobny wynik graniczyłby z cudem. Z Rzymu dla trzeciej strony medalu Rafał Bała. Someone to kiss, someone to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous late. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eye. o takiej wielkiej piłce, Polska złoty medal na Mistrzostwach Europy. A ja tak chciałbym się pocieszyć tym, że wczoraj Rekord Bielsko-Biała, przesympatyczny klub, awansował z trzeciej do drugiej ligi i spotka się z Podbeskidziem, który spadł z pierwszej ligi do drugiej ligi. I będziemy mieć wyjątkową sytuację w przyszłym roku, że w takim fajnym mieście jak Bielsko-Biała w Derbach spotkają się dwa kluby, Podbeskidzie i Rekord. I tak się chciałem tym pochwalić. Bardzo dziękujemy, że się pan pochwalił. Piotr Krzyżowski, nasz gość sprzed godziny, z Podpilska pochodzi, więc jest góralem, więc pewnie kibicuje. Szybko kojarzysz fakty. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, także tej dotyczącej tenisa. Trwa finał Rolanda Garrosa. Aleksander Zwieriew gra z Carlosem Alcarazem. Jest 2 do 1 w setach dla Zwieriewa, no ale to 4 do 0 prowadzi Alcaraz teraz w czwartym i teraz właśnie będziemy rozmawiać o tenisie. Jest z nami Tomasz Wolfke, główny redaktor portalu historiapolskiegotenisa.pl oraz komentator tenisa Eurosportu. Witamy cię bardzo serdecznie, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Trójki. Czy zaskakuje cię coś, kiedy patrzysz na ten finał? No jak wychodziłem z domu, to akurat właśnie Zwieriew wygrał seta na 2-1, a tak naprawdę powinien go wygrać Alcaraz, bo prowadził w tym secie z przełamaniem. Nie potrafił jednak tego domknąć i w ostatniej chwili Niemiec rosyjskiego pochodzenia odwrócił losy tego seta i wydawało się też, że meczu, no ale widzę, że w tej chwili, jak tylko przez te 15 minut, co tutaj pedałowałem, to się zrobiło 4-0 dla Carlitosa. Nie ukrywam, że bardziej kibicuję jemu, dlatego, że to jest tenis, jaki ja uwielbiam, tenis kombinacyjny, tenis fantazyjny i taki, no, ja już go kiedyś nazwałem, że to jest godny następca wszystkich trzech naraz muszkieterów, czyli i Federera, i Nadala, i Djokovicia, taka hybryda, bo łączy w sobie niesamowitą siłę Nadala, fantazję Federera i gibkość i wytrzymałość i świetną grę w obronie Djokovicia. Także mam nadzieję, że to on będzie teraz tym głównym rozdającym karty, chociaż liderem jutro zostanie Jannik Sinner, którego Alcaraz tutaj pokonał w półfinale i teraz grają panowie jakby o drugie miejsce. No właśnie. Był to swego czasu Gianni Agnelli, czyli prezydent Juventusu, a także Fiata i on miał taką przypadłość, że zawsze w przypadku z piłkarzy Juventusu wybierał, próbował ich porównywać do malarzy jakichś i w przypadku Alessandro Del Piero powiedział, że on jest takim Pinturicchio. Jeżeli miałbyś powiedzieć o Alcarazie właśnie, jaki byłby to malarz? Ojej, no na pewno nie Picasso. Matejko. Z malarzy jestem słaby. Ja kiedyś użyłem takiego porównania, które niespecjalnie się spodobało wielu polskim kibicom Oidze Świątek, bo powiedziałam, że jej tenis jest troszeczkę takim tenisem z kuźni, a ja bym wolał, żeby był z warsztatu, z pracowni rzeźbiarza artystycznego. I tenis Carlitosa jest z takiego ewidentnie, jest z takiego warsztatu, nawet czasami troszkę tego nadużywa, no ale jego skróty są bajeczne. On przypomniał wszystkim, że w trzeciej dekadzie XXI wieku można grać dropshoty, bo to już trochę o tym pozapominaliśmy. I zdobywa dzisiaj, nawet dzisiaj, mnóstwo punktów w ten sposób. No i mam nadzieję, że wygra. Trzymam za niego kciuki bardziej niż za Zwieriewa, chociaż Saszy też się należy ogromny szacunek, bo przypominam, że on 2 lata temu z tego kortu zjechał na wózku inwalidzkim. Paskudna kontuzja w czasie półfinału, epickiego półfinału z Nadalem. Oni w 3 godziny wtedy dojechali do tiebreaka drugiego seta. To było coś nieprawdopodobnego. No i w tym tiebreaku on sobie paskudnie skręcił stopę. Tak. No poza tym czeka jeszcze na pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Tak, więc oczywiście, no Carlitos jest dużo młodszy, bo mówiło się w tym tenisie męskim, że wielcy muszkieterowie, których już tutaj wymieniliśmy, dodajmy jeszcze Diego Maria i trochę tam do tego też doskakującego Stana Wawrinkę, ci faceci urodzeni w latach 80. jeszcze XX wieku, oni zamknęli wszystkie drzwi przed pokoleniem 90s, czyli ci ludzie urodzeni w latach 90. z naszym Hubertem Hurkaczem także, niczego wielkiego nie zrobili. Jeden Dominic Thiem tam coś wygrał, a potem już weszli do gry ci urodzeni w XXI wieku, jak Carlitos. Carlitos jest 2 lata młodszy od Igi Świątek. To coś państwu pewnie mówi, bo przecież nasza Iga dopiero skończyła 23 lata, a on jest jeszcze młodszy. I już ma 2 tytuły wielkiego szlema. Co najciekawsze, zdobyte na trawie i na kortach twardych, a tutaj na ziemi jeszcze nie. Walczy o swój pierwszy. Mam nadzieję, że go zdobędzie. A teraz interwencja fizjoterapeuty. Zobaczymy, co tam się dzieje. To za chwilę stwierdzimy. Tomku, ja mam do ciebie pytanie, no bo ekscytujemy się kolejnym zwycięstwem wielkoszlemowym Igi Świątek. Szacunek dla niej wielki. No i pytanie, czy ona już jest doskonała, czy jeszcze czegoś jej do doskonałości brakuje? Na czym ona powinna pracować? Oczywiście, że nie. I ona sama o tym mówi. Ona ma tego świadomość. No ale bije wszystkie rekordy. Jest numerem jeden. Jest znakomita na kortach ziemnych. No, i to już nawet to zdanie daje państwu pewnie do myślenia, że skoro mówię, że jest znakomita, dodając na tym samym oddechu, że na kortach ziemnych, to znaczy, że na innych kortach aż tak znakomita nie jest. Sama mówi, że na trawie, prawda? Na trawie jeszcze... przed nią teraz będzie sprawdzian. Ten jej tenis, jej sposób gry w tenisa, który jest niezwykle skuteczny na kortach ziemnych, bo oparty jest, to zależy od tego, jak bardzo elegancko chcemy ten tenis określić. Jak ja powiedziałem, że tenis z kuźni to jest taka troszeczkę złośliwa przenośnia. Możemy powiedzieć mniej złośliwie, że jest to tenis atletyczny, a najbardziej chyba tak delikatnie i elegancko, że to jest tenis oparty na znakomitej pracy nóg. Czyli jak gdyby podkreślamy, mówiąc w ten sposób, że bardzo to szanujemy i że bardzo to jest cenna umiejętność. I rzeczywiście, mówiąc w największym skrócie, nawet dla tych z państwa, którzy nie gracie w tenisa, tenis Igi Świątek polega na tym, że ona na kortach ziemnych zdąża do wszystkiego. Jest w stanie się ustawić do każdej piłki i uderzyć ją przed sobą. I koniec, to jest cała tajemnica, bo jeżeli w tenisie nie zdążymy i uderzamy piłkę, która jest obok nas, a jeszcze gorzej, jeśli jest za nami, to już nic mądrego nie wymyślimy. I to Adam się uśmiecha, bo sam gra w tenisa i doskonale wie, że tak to właśnie wygląda. W takim najbardziej prostym wytłumaczeniu, na czym polega technika tenisowa. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze bardzo liczne niuanse, jak sposób poruszania się na kortach ziemnych. Trzeba się ślizgać, nie można sobie pozwolić na gwałtowne hamowanie, tylko trzeba to robić płynnie i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo szczegółów techniczno-taktycznych, ale ten podstawowy jeden Iga spełnia fenomenalnie. Zdąża. I jak zdąża, to do tego ma jeszcze bardzo mieszaną grę, bo z jednej strony, czyli z forehandu, ma potężny topspin, czyli piłkę z rotacją awansującą, która się odbija i ucieka z kortu, a z drugiej strony ma backhand, też bardzo groźny, płaski i bity z góry też często. Mocny, płaski, no równie morderczy jak ten forehand. I przez to mieszanie tych sposobów uderzeń, to też robi na wielu rywalkach druzgocące wrażenie. Na mnie osobiście najbardziej, oczywiście nie licząc tego fenomenalnie odwróconego meczu z Osaką, gdzie Iga obroniła piłkę meczową i mieliśmy w drugiej rundzie przedwczesny finał, na mnie największe wrażenie zrobiło to, w jaki sposób ona odprawiła dwie rundy później Markietę Wondrouszową. Bądź co bądź, leworęczną tenisistkę, bardzo groźną mistrzynią, którą już przegrywała przecież. Którą zdarzało jej się tam przegrać, ale też wygrywała ważne mecze. I tym razem 6-0, 6-2 w niecałą godzinę i ta Czeszka była bezradna. Ona nawet w sposób pożegnania się, jaki był po meczu, świadczył o tym, że ona nawet nie jest w stanie pogratulować Idze, bo jest tak wściekła, że nie mogła nic zrobić po prostu na tym korcie. I to robi niesamowite wrażenie. Ale inna zupełnie sprawa, i to nie nasz problem, jeszcze raz podkreślam, nie nasz problem polskich kibiców i polskich dziennikarzy piszących o tenisie i w ogóle dziennikarzy sportowych, z całą pewnością ta dominacja Igi nie pomaga kobiecemu tenisowi. Tutaj byłoby dużo lepiej, gdyby w finale był kolejny mecz Świątek-Sabalenka, bo wytworzyła się taka fajna grupa tych liderek. Oprócz Igi Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Elena Rybakina. I byłoby dużo lepiej, gdyby Rybakina i Sabalenka nie przegrały sensacyjnie w ćwierćfinałach, nie odpadły po meczach z Jasminą Paolini i z Mirrą Andrijewą i gdyby w tym finale naprzeciwko Igi stanęła z całym szacunkiem dla przesympatycznej Włoszki o polskich korzeniach. Ona osiągnęła życiowy sukces w wieku 28 lat, doszła do po raz pierwszy w życiu najpierw do ćwierćfinału wielkiego szlema, potem półfinału i finału. Ale jeden z amerykańskich dziennikarzy bardzo trzeźwo ocenił ten finał. Napisał tak, że gdyby takie zestawienie Świątek Paolini było w pierwszej rundzie wielkiego szlema, to przeszlibyśmy nad tym do porządku dziennego, nawet niespecjalnie ludzie niezainteresowani zawodowo bądź patriotycznie, niekoniecznie by ten mecz chcieli w ogóle oglądać. Taka jest brutalna prawda. Przewaga Igi była druzgocąca w tym spotkaniu. Chcielibyśmy robiła... takiego finału, jak był z Osaką w drugiej rundzie. Tak jest, tak. Albo takiego finału, jak w Madrycie z Sabalenką. Jasmina robiła wszystko, co mogła najlepiej, jak umiała, a to nie wystarczało na nic. Wystarczyło na trzy gemy. Tomku, chciałbym nawiązać jeszcze do włoskich wątków, bo od jutra numerem jeden Janik światowego... Sinner. Tak, Jannik Sinner, ty go pamiętasz, że z Warszawy. Ja go nie pamiętam, bo on grał... Ale był. Tak, no, ja jako na tym moim portalu historycznym mam taką rubrykę na temat polskich występów liderów światowych rankingu. Nie było ich tak dużo wcale wbrew pozorom w tej ponad 50-letniej historii polskiego tenisa. Było dokładnie 28 liderek. Aryna Sabalenka jest 28 w historii. I 29 liderem zostanie w poniedziałek Jannik Sinner. No i wyobraźcie sobie państwo, że on mając 18 lat, nawet chyba mniej, bo to było 6 lat temu, no to miał, nie, to miał 17. 17 lat temu, ni z tego, ni z owego, nie wiem jak to się stało, pewnie trzeba byłoby popytać organizatorów tego turnieju, w swoim piątym w życiu występie na zawodowym korcie przyjechał zagrać do Wisły w turnieju o puli nagród $10,000. i przeszedł rundę, a w drugiej przegrał. Jest mi niezwykle przykro, że nie mogę w tej chwili zacytować nazwiska tego Polaka, który go pokonał, bo zapomniałem. Pamiętam tylko, że na imię ma Marek. Był wtedy 440 w światowym rankingu i miał 24 lata. Juszczak, wydaje mi się, nie jestem pewien, ale żeby było pikantniej, to nazwisko mi nic nie mówi. Panie Marku, może pan nas słucha, proszę się odezwać. Ale oczywiście można to sprawdzić w każdej chwili za pomocą internetu, wchodząc albo na, no właśnie na tę moją stronę historiapolskiegotenisa.pl, albo na profil internetowy Janika Sinera na stronie ATP i tam będzie ten mecz wymieniony. Druga runda, turniej w Wiśle, prawdopodobnie wiosna w 2018 roku i pokonany został ten człowiek, który jutro będzie liderem światowego rankingu, został pokonany przez pana Marka. Wydaje mi się, że już czeka, ale nie chciałbym go skrzywić, jeżeli nazywa się inaczej. Tomku, na koniec powiedz nam, czy Jannik Sinner będzie długo numerem jeden światowego tenisa? I może być z tym ciężko, dlatego że tam różnice są niewielkie. Może jeszcze nie powiedział ostatniego słowa Nowak Dżokowicz, ale jak słyszeliśmy, właśnie zszytą mu łąkotkę, więc na pewno go czeka kilka tygodni albo miesięcy przerwy. Może wróci, no nie wyobrażam sobie, żeby miał wrócić na igrzyska w Paryżu, chociaż wszystko możliwe. Jeśli to była drobna ingerencja chirurgiczna, no to współczesna medycyna robi cuda i on za kilka tygodni może być znowu gotowy do gry. A igrzyska są dla niego ważne, bo on ma zadrę po Tokio. Tam miał zdobyć 3 medale, nie zdobył żadnego. Także jest ciasno w światowej czołówce rankingu męskiego. Liczy się na pewno, będzie się na pewno liczył Alcaraz. Zobaczymy, jak tutaj się skończy. Widzę, że jest 4-1, więc idą panowie na piątego seta. Jeszcze Carlitos może to wygrać. I bardzo dobrze. Na pewno w życiowej formie jest Zwieriew. I z całą pewnością tenis męski pod względem tej otwartości, jak to mówimy. Czasem się mówi, drabinka się otworzyła. Czyli chodzi o to, że jest więcej faworytów niż jeden czy dwóch. Z całą pewnością ten tenis męski jest bardziej otwarty niż damski, bo w damskim na przykład, jeżeli ktokolwiek inny wygra igrzyska niż Iga Świątek, to będzie to ogromna niespodzianka, jeśli nie sensacja. No oczywiście, jeżeli to będzie Sabalenka albo Rybakina, to będzie tylko niespodzianka. Natomiast jeżeli ktokolwiek inny, to sensacja. A przypominam, że w Tokio mieliśmy takie niespodzianki w obu głównych konkurencjach, bo singla pań wygrała Belinda Bencic, a singla panów właśnie Sasza Zwieriew. Bardzo Ci dziękujemy. Tomasz Wolfke, główny redaktor portalu Historia Polskiego Tenisa.pl oraz komentator tenisa Eurosportu, był gościem trzeciej strony medalu. Mówiliśmy o Włochach, a we Włoszech eksplodowała Sinner-mania, więc o tym sukcesie właśnie Jannika Sinnera, który będzie jutro numerem jeden światowego tenisa, a także o Jasmine Paolini, która wczoraj grała w finale, opowie Piotr Kowalczuk. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyszła z tytułem „Dziękujemy Ci, Jasmine”. Dziennik konstatuje, Świątek była za mocna i cytuje słowa Paolini. Iga uderzała z intensywnością i siłą mężczyzny. Komentująca mecz we włoskiej telewizji Roberta Vinci powiedziała, że Iga Świątek to ściana, od której odbijają się wszystkie piłki i maszyna tenisowa, z którą na ceglanej mączce nie sposób wygrać. Paolini przegrała, ale podbiła serca całej Italii. Nie tylko postawą na paryskich kortach, też uśmiechem, skromnością i poczuciem humoru. Przed paryskim turniejem Włosi nie wiedzieli, kto to jest Jasmine Paolini. Dziś wie każdy. Nawet to, że ma babcię w Łodzi i mówi po polsku. Jannik Sinner dzięki tenisowym sukcesom od 2 lat jest we Włoszech znanym i bardzo lubianym sportowcem. Poza tym codziennie można go obejrzeć w reklamach telewizyjnych. Ale gdy we środę okazało się, że będzie liderem rankingu, eksplodowało szaleństwo. Sinner przyjął wieść po swojemu, ze skromnością i po sportowemu. Marzeniem każdego tenisisty jest pierwsze miejsce w rankingu. Z drugiej strony słyszymy, że Nowak się wycofał i wszystkim nam jest bardzo przykro. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Disappointing, so I wish him a speedy recovery. Informacja o tym, co się stało, trafiła do wszystkich włoskich mediów. Zdjęcie szczupłego chłopca pojawiło się nazajutrz na pierwszych stronach wszystkich gazet. Corriere della Sera, Sinner na dachu świata. La Repubblica, Sinner królem tenisa. La Stampa, numer 1. La Gazzetta dello Sport poświęciła Sinnerowi pierwsze 9 stron. Jannik Sinner urodził się w San Candido w Dolomitach i naturalnie od dziecka jeździł na nartach. Był jedną z gwiazd szkółki Alberto Tomby. Na tenis postawił dopiero w wieku 13 lat. 3 lata później został najmłodszym tenisistą w pierwszej setce rankingu. W tym roku wygrał Australian Open. To drugi Włoch po legendarnym Adriano Panatcie, tenisistą z czasów Wojciecha Fibaka, który wygrał wielkoszlemowy turniej. Nowemu sportowemu kultowi nie przeszkodziła niespodziewana porażka z Alcarazem w półfinale w Paryżu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A jak wygląda sytuacja w Paryżu? Prowadzi 2-1 Zwieriew w setach, a Alcaraz w czwartym 5-1. Chyba będzie dzieje. Piąty set. To dobrze. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, chyba. Po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Chyba. Osiemnasta 31. No i co teraz? Skoki, jak w końcu prawie lato mamy, no to skoki chyba najwyższy czas wrócić do tematu. W tenisie nie można skakać przed uderzeniem. Nie, są takie z no, wyskoku. No czasami tak, z wyskoku taki backhand Djokovicia. Jak tam wygląda w czwartym secie? 5-1 i... 40-15 no, Zwieriewa. No, Zwieriew bliski przełamania. No ale my teraz o skokach. Właśnie Michał Doleżal wraca do polskich skoków narciarskich. Będzie trenował Kamila Stocha. Nasz mistrz ma mieć indywidualnego trenera i to już jest oficjalnie potwierdzone. Na tej konferencji w Szczawnicy był Kuba Niziński. To, o czym mówiło się już od dłuższego czasu, stało się faktem. Kamil Stoch będzie trenował indywidualnie z nowym, starym trenerem. Michał Doleżal będzie moim trenerem. Drugim trenerem będzie Łukasz Kruczek. Kasper Skrobot będzie serwismenem i Łukasz Gębala będzie fizjoterapeutą. Cieszę się, że to wszystko właśnie w taki sposób wygląda. Potrzebuję zespołu ludzi, który skupi się na mnie, który skupi się na detalach, które są na etapie mojej kariery najbardziej potrzebne, bo tutaj głównie walczymy o detale, a żeby zobaczyć te detale, zobaczyć najmniejsze rzeczy, które mogą zmienić tak naprawdę moje skoki, no tu trzeba poświęcenia pełnej uwagi tylko na jednym zawodniku. I to jest to, czego na ten moment potrzebuję i cieszę się, że zostały mi stworzone właśnie takie warunki. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, który przed laty był w podobnej sytuacji, jest przekonany, że to bardzo dobre rozwiązanie. Zalety całej grupy też są, ale jeśli tak jak Kamil tu powiedział, masz osoby, które są w stanie skoncentrować się tylko i wyłącznie na tobie, zupełnie inaczej to wygląda. Zawsze te mniejsze grupy mają zdecydowanie lepiej. Oczywiście nie każdy sobie może pozwolić na to, bo jednak mimo wszystko coś trzeba osiągnąć, żeby móc wtedy negocjować. Rozmawialiśmy już na początku roku, później w Planicy jeszcze i w zasadzie odnosiło się to w ogóle do tych trzech starszych zawodników naszych, którzy są w kadrze. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski nie miał wątpliwości, z kim powinien pracować, ale miał też świadomość, że Michał Doleżal może nie przyjąć jego propozycji. Po tym sezonie byłem bardzo wycieńczony i psychicznie, i fizycznie. Wiedziałem, że żeby coś osiągnąć coś jeszcze móc zrobić w skokach, potrzebuję totalnej zmiany. Potrzebuję zmiany systemu treningu. Doszedłem do wniosku, że mogę to zrobić z osobami, które znają mnie na tyle dobrze pod względem i fizycznym, i mentalnym, które wiedzą, w jaki sposób reaguję na trening fizycznie, ale też jak podchodzę do treningu mentalnie, w jaki sposób też reaguję na porażki, jak też reaguję na sukcesy. I uważam, że osoby takie jak Michał, takie jak Łukasz, osoby, z którymi już odnosiłem sukcesy, ale też doznawaliśmy porażek, no poradzą sobie w tym wypadku najlepiej i po prostu przywrócą mnie na najwyższy poziom. Na szczęście czeski trener nie miał wątpliwości. Sam sobie powiedziałem, okej. Okay. Byłem w szoku, dlatego że właśnie taki zawodnik do mnie zadzwoni. Poinformowałem Stefana, żeby wiedział. I dałem sobie tydzień, wszystkie szczegóły, możliwości przemyślałem i w końcu podjąłem tą decyzję. Na razie nie ma mowy o pracy indywidualnej Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, ale na pewno będą trenować inaczej niż w poprzednich latach. Już wcześniej, jak rozmawialiśmy w Planicy, i chłopaki też jakby stwierdzili, że chcą dać dalej szansę trenerowi Tumbichlerowi, że są jakby gdzieś tam, oczywiście były lepsze i gorsze chwile. W większości rzeczy, które gdzieś tam nie pasowały, to była przede wszystkim komunikacja. To, co u nas Polaków bardzo często jest właśnie trudnością, że nie potrafimy rozmawiać przede wszystkim i się dogadywać. Oni dostali trochę indywidualny też tok przygotowania. To też miało być przygotowane do Kamila. Więcej tego czasu będą trenować w domu, bardziej w bazach, tylko będą jeździć na poszczególne zgrupowania i poszczególne wyjazdy. I gdzieś tam im to spasowało. Pierwsze efekty pracy nowego teamu już w walce o punkty będzie można zobaczyć w sierpniu podczas letniej Grand Prix w Wiśle. Dla Trójki Kuba Niziński. Cieszy się Carlos Alcaraz, bo wygrał czwartego seta 6-1. To oznacza, że będzie piąty, no ale cały czas w asyście medycznej Hiszpan. Coś mu dolega. Pamiętamy ten półfinał zeszłoroczny z Djokovicem, kiedy już musiał tak naprawdę... Skurcze jakieś. Tak, skurcze. To podobna sytuacja, mam wrażenie, bo wcześniej fizjoterapeuta masował mu lewą nogę, teraz pokazuje prawą. Także zobaczymy, jak to będzie. Zwieriew wygląda, że jest w formie, że jest w gazie. Kto wie, może to będzie jego pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze. I was at a sit down interview. I remember telling Phibbs about what I knew. He said, so tell me something about you. Well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. Rolled his eyes and moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we're too old together. Cause I feel good when I am in New York. Cause I I feel aktorka Sophie Marceau, która swego czasu mieszkała na Ursynowie, ogląda to spotkanie finałowe Zwieriewa z Alcarazem. 2-2 w setach. Rozpoczyna się set piąty. Dzieje się, będzie ciekawie. Będzie ciekawie także w lipcu, bo 5 lipca rozpocznie się druga edycja Wielkiej Wyprawy Maluchów. Kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszy z Warszawy i za cel obierze Monte Cassino we Włoszech. Za kierownicą zasiądzie wiele rozpoznawalnych postaci polskiej motoryzacji. W tle, a właściwie na sztandarach, ważna akcja charytatywna. Organizatorzy zbierają środki na dziecięce ofiary wypadków drogowych. Sobiesław Zasada, legenda polskiej motoryzacji. Panie Sobiesławie, jestem pełen uznania, że pan się porywa na takie wydarzenie, które przed panem. Proszę pana, bo życie zaczyna się po 90. W związku z tym nie mam żadnego problemu do jazdy samochodem. No. I teraz do Monte Cassino. Jadę z Longinem Bielakiem. Razem mamy 191 lat, czyli to już jest coś. No. Dobrze by było, żebym jeszcze mógł jechać z nim, jak skończymy razem 200 lat. W ubiegłym roku wyszliśmy na stacji benzynowej pierwszy raz. Kajetan Kajetanowicz. Taką pierwszą, dłuższą przerwę sobie robiliśmy. To już były Czechy i pan Sobiesław mówi: panie Kajetanie, my jedziemy za wolno. My się trochę wleczemy. Cała kawalkada czeka na najsłabsze samochody. Te auta mają 20 koni mechanicznych, nieco trochę ponad, ale jak się domyślacie, każda delikatna górka to stanowi duży problem. Ale nie dla nas. Przejechały wszystkie auta Alpy. Też mamy świetnych mechaników, więc na bieżąco naprawiali. Ile ich jedzie w tej edycji? W tej edycji planujemy wystartować 80 Fiatami 126P. Grubo. Na bogato, jak to mówią. Ja 9 lat jeździłem wszystkie rundy rajdowe przez Polski. Maciej Wisławski. Wiele rund rajdowych Mistrzostw Europy w latach 77-85 małym Fiatem. Mogę zapytać o wiek? Ja w tym roku skończyłem 80 lat, także to są takie lata rzeczywiście no, przyzwoite, mam się czym chwalić. Ale do pana Sobiesława, który tutaj za nami, to jeszcze trochę panu zostało. No, jestem trochę, ale gonię pana Sobiesława, nie wiem, czy uda mi się dogonić. No, dawka jest mniej więcej około 600 km dziennie. I to jest dosyć dużo jednak. 600 km małym Fiatem, tym bardziej, że jeździmy przeważnie szybkością 85-90 na godzinę. No nieraz jest nawet setka czy ponad 100, ale to bardzo rzadko. Raczej trzeba samochód jednak oszczędzać i 90 na godzinę to jest dobra jazda. No, ja nie odczuwam specjalnie zmęczenia. Ten samochód wyruszy do Monte Cassino. To jest auto, które wygląda dokładnie tak samo, jakim jeździli moi rodzice. Jest z tego samego roku, tego który samego to rocznik? Koloru. 78. Ma taki sam bagażnik. Wiesz, auto, które darzę wielkim sentymentem. Wyjeżdżaliśmy na wielkie wyprawy z moimi rodzicami. Teraz biorę udział w Wielkiej Wyprawie Maluchów po raz kolejny. Dzięki rajdom ja zachowuję taką naprawdę dobrą formę i fizyczną, i psychiczną. Cały czas kontakt z bardzo młodymi ludźmi, ode mnie dwukrotnie, dwuipółkrotnie młodszymi. No te piekielne temperatury, taka sauna, która jest chłodna, bo ma 60 stopni, ale w zasadzie 150 na godzinę. Potem no co, no wejście takiego auta, gdzie to, ten fotel to i madło, przez te zakratowane drzwi, bo tam jest w ogóle, żeby tutaj słuchacze nasi wiedzieli, że światło drzwi jest zmniejszone w takim samochodzie rajdowym mniej więcej o połowę, czyli jest połowę tego otworu drzwiowego, żeby wejść i wyjść. Cieszę się, że taką akcję zainicjowaliśmy, można powiedzieć, wspólnie rok temu, razem z Marcinem Małyszem, z Rafałem Sonikiem, z Sobiesławem Zasadą i teraz to kontynuujemy, bo to nam też pomaga, nam też ładuje baterie, pomimo tego, że jestem cały czas czynnym sportowcem, pomoc innym, tym bardziej, że widzimy, że to jest faktyczna pomoc, że to działa, że nie tylko zbieramy sporo pieniędzy za każdym razem, a teraz te cele są jeszcze większe, teraz pojedzie jeszcze więcej samochodów, ale także działamy prewencyjnie, mówimy o tym, co zrobić, żeby być bardziej bezpiecznym na drodze, żeby zadbać o bezpieczeństwo dzieci, ale także, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo, bo przecież my jesteśmy rodzicami, więc jeżeli nam się coś stanie, to osierocimy dzieci. Następna sprawa, fotel, to jest imago. Teraz zapiąć te wszystkie pasy, założyć hełm, założyć hans, wpiąć ten interkom, to naprawdę świetne rozciąganie. To jest lepsze niż najlepsze siłki, jak to się mówi. Teraz właśnie najważniejszy, wydaje mi się, element, taki najważniejszy jakiś taki argument dla mnie, to, że wykonuję cały czas pracę, która nie ma możliwości na popełnienie

Bobrowski obronił 35 strzałów, mówi gracz Florida Panthers Matthew Tkaczuk. Bardzo nam zależało, aby z sukcesem zakończyć pierwszy mecz finału na własnym lodowisku. Bardzo się cieszymy, ale już skupiamy się na meczu numer dwa, rywalizacji o mistrzostwo. Cieszy zwycięstwo, ale w naszej grze kilka rzeczy musimy jeszcze poprawić, ale w defensywie zaprezentowaliśmy się naprawdę świetnie. Teraz krótka przerwa i skupiamy się na kolejnym wyzwaniu. Podsumował Matthew Tkaczuk. Dla Edmonton Oilers to pierwszy finał od 2006 roku. Puchar Stanleya to najstarsze w Ameryce Północnej trofeum sportu zawodowego. Drużyna z Kanady ojczyzny hokeja nie zdobyła go od 30 lat. Z lodowiska przeniesiemy się teraz na koszykarski parkiet. Koszykarze Boston Celtics zdominowali pierwszy mecz finału NBA, pewnie wygrywając Dallas Mavericks 107-89. Przypominamy, że rywalizacja i w hokeju, i w koszykówce toczy się do czterech wygranych. To ósme z rzędu zwycięstwo Celtów w tych playoffach, a w sumie 13 przy tylko dwóch porażkach, podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. W finale w obu drużynach występuje 13 zagranicznych graczy, to najwięcej w historii. NBA z dumą podkreśla, że mistrzowskie mecze są transmitowane do ponad 200 krajów. To jest już ścisły finał, musimy być tutaj bardzo odpowiedzialni, wtedy wykonamy zadanie. Mówił gwiazdor Celtów Jason Tatum. Dzisiaj spotkanie numer 2 finału w NBA. Następnie rywalizacja Best of 7 na dwa spotkania przeniesie się do Dallas. Z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. Z Miami przenosimy się do Madrytu, bo stało się transfer, na który czekało wielu. Kylian Mbappé w nowym sezonie będzie grał w Realu Madryt. Wygląda na to, że ekipa królewskich na czele z Mbappé może rządzić. Więcej na ten temat Norbert Michalak. Najpierw było Here We Go, czyli słynne hasło włoskiego menadżera piłkarskiego Fabrizio Romano, a potem następnego dnia oficjalna informacja ze strony klubu. Tym samym skończyła się saga związana z tym transferem, która trwała od kilku dobrych sezonów. Mbappé z francuskiego PSG przenosi się do Realu Madryt według kontraktu na 5 lat, czyli do końca czerwca 2029 roku. Mbappé od zawsze kibicował Realowi. W wieku 13 lat przyjechał do Madrytu, zagrał w koszulce królewskich w meczu towarzyskim młodszych roczników i zrobił sobie sławne zdjęcie z Cristiano Ronaldo, który był jego wielkim idolem. Do Realu Madryt jednak nie przeszedł i swoją karierę kontynuował w AS Monaco, a potem w PSG. Trochę to trwało, ale w końcu się udało. Wielki transfer? Bez wielkich fajerwerków. Nie było tak jak w przypadku Cristiano Ronaldo, który z wielką pompą przechodził do Realu, ale wtedy były zupełnie inne oczekiwania. Ogłoszenie transferu nastąpiło na oficjalnej stronie królewskich. Około 19:30 jedynie plansza z herbem klubu i skromne oświadczenie. Marketingowo wypadło to bardzo słabo, mówi dziennikarz Weszło Jan Mazurek. Podchody Mbappé pod Real Madryt i podchody Realu pod Mbappé trwały zdecydowanie zbyt długo. To ciągnęło się przez kilka lat i przez to ten transfer stracił na swojej magii, stracił na tajemniczości, bo w świecie, kiedy wszyscy jesteśmy przebodźcowani, można odnosić wrażenie, było, że ten transfer będzie taką wieczną sagą, wieczną plotką, czymś zawieszonym w powietrzu, co nigdy się nie zmaterializuje. Klub krótko, za to więcej napisał sam Kylian Mbappé na swoich mediach społecznościowych. Marzenie się spełniło. Jestem szczęśliwy i dumny, że dołączam do klubu moich marzeń. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany. Nie mogę się doczekać, aby was zobaczyć i dziękuję za niesamowite wsparcie. A jeśli chodzi o numer na koszulce, co dla piłkarzy jest ważne, to Francuz będzie musiał poczekać. Do tej pory w PSG występował z 7 na plecach, z kolei w kadrze gra z 10. W jego nowym klubie pierwszy z numerów zarezerwowany jest dla Viniciusa Juniora, a drugi dla Luki Modricza, który ma przedłużyć umowę z mistrzami Hiszpanii. Do tego czasu ma występować z 9. Zdaniem Michała Mitruta z kanału Plus Sport w lidze hiszpańskiej z taką ekipą mało kto zdoła doścignąć zespół z Realu. Real będzie uciekać swoim rywalom na krajowym podwórku w zastraszającym tempie. Mam obawy związane z tym, że Liga Hiszpańska może trochę przypominać Ligę Francuską, to znaczy tam nad Sekwaną jest Paris Saint-Germain i długo, długo nikt. i mam obawy, że podobnie sytuacja może wyglądać w Hiszpanii. Nie wierzę w to, że tak dobry sezon powtórzy Girona. Obawiam się, że Atletico Madryt nie zrobi kroku naprzód. Barcelona ma swoje problemy, to jest dla wszystkich sprawa oczywista. Sevilla, Villarreal, kluby z drugiego szeregu też nie są w ostatnim czasie zbyt przekonujące, więc nie zdziwię się, jeśli kolejne mistrzostwo dla Realu Madryt będzie dużo łatwiejsze niż to z bieżącego sezonu, a to właśnie za sprawą między innymi transferu Kyliana Mbappé, które jest moim zdaniem kolejnym uderzeniem pięścią w stół i taką demonstracją siły drużyny z Santiago Bernabeu. Oficjalnie nie podano, jakie zarobki będzie otrzymywał Francuz, ale jednak media pokusiły się na obliczenie jego pensji i na przykład The Guardian podaje, że ma zarabiać w Realu około 45 milionów euro brutto rocznie, co daje prawie milion miesięcznie, czy też ponad 123 tysiące dziennie, czyli ponad 85 euro na sekundę. Zarobki niebotyczne. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. Patrzymy na to, co się dzieje w Paryżu. Alcaraz prowadzi 2-1 ze Zwieriewem w piątym secie. A w Lidze Mistrzów Szczypiornistów trwa mecz Olborga z Barceloną do przerwy 15-15. Niespodzianka w Ekstralidze Żużlowej. Faluba z Zielona Góra pokonał niespodziewanie Betard Spartę Wrocław 50-40. To dobrze czy źle? Chyba dobrze. Mhm. No to w takim razie z trzecią stroną medalu już dobiliśmy do brzegu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Anna Regulska, Elżbieta Różycka, Adam Malecki, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. A za tydzień, proszę Państwa, Polska będzie grała z Holandią, bo rozpoczyna się Euro. W piłkę nożną. Tak jest. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie!